Aha, hańba, barba, szyńco, co? To by było łomotliwie, wiesz, czyszczenie, nie dwóch uchybienień. Cacap, pno, pnocza, czarne, neon, dekady, dysputu, trąci cicho, chorobka, kaleka, lekarzy, żywcem, wcem, entuzjazm zmulisz. Liszajami mikrodyktatury, tury, turysty, kiki, bice, celu luzem zemigrowali, licznie nieposłuszni niskiemu mózgu. Zgub, co codziennie nieświadom, dom, o mamami ministrujesz, jeszcze szczęśnie, nie radość, dość o ściany, nysek ekscesów, uwstecznie, nie, niezwykle kleszczy szczyty, tyrano, prezesur, surrealizm zmiata, ali, liberalizm, zmiernot od otrzymujemy, my myśliwych wychwalić, a liczba barykadek deklaracjami milczy, czyha, hańba, barbarzyńcy.